الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء هدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون مخکې سبق کې چې کومه دعوه د قران چې باوی کې لس خبرې وي پنځه اوامر او پنځه نواهیو هغه کې آیو لسمه پاتې شوی و وهم بیا لګو بجلی تر وختونو هغه لسمه بیانې چې وان هذا سورتي مستقیما چل عرب العزت در طول نرستو کلا اللہ سم خبره زکا چی در طول خبرو در پار بنیاد دی در مخی طول و احکام در پار آمیر و نواحیو در پار یوم عیار دی چی دائی در طول خبری انسان زدکولی شی و عمل پی کولی شی او پابندیوم پی کولی شی او کل جدار وستای خبرنینو مس مثال بیداغی هار او داغی تصبوی چی مزی وش لیگی او دا مریتی نگڑی وڈی پریوزی اتس نس شی ابیا سمر گرانی دا دا اگه طول و احکام دا پاره او پابندی دا او یو تحفظ دی او اگه ترغیب دا قرآن دا چوان نازا سراتی مستقیما چه اللہ وی دا قرآن دا زمال لار دا خدا سلار دا چه بالکل سیده دا دیکی غلطی نشتا دے دیکی کگوالی نشتا دے دیکی او بندہ رکی گی نا اشارہ کی قرآن تا ملی خلقو کڈیر لوے تشویش اڈیر لوے پریشانی پیدا شیو آچی را اللہ لارکم ہے او دا فضلتا امورتا ہوئی حضور یوسف کی امورتا ہوئی ارزه چې دا قران دی او اشاره ته کوي ولې کوم شی چې معلومي او پاره کې انسان ته شک راځي شوبه ناراضي نو هغه ته اشاره کوي په هاذا سره او په ذالک سره او الله قران ته هم دغه اشاره کوي ذالک الکتاب ویلیو او هاذا سورۃ ربک اور اس تو مئی حاضا کتابن بیا بیا ہوئی او یقیناً دا قرآن لار زمادہ آسی دا سرات مستقیم چی ورطویلی شی ناغا قرآن دے چی منگویلیو دید و معنی مشعوری قرآن او توحید نوی فتبعوه تدی تابیداریو که اللہ دیر پار نازل کرده چه دی تابیداریو که حت تبیعو اس ایمان لنا چه منگا پیمان راوڑه دی اخو منگ پا ٹولو راوڑه دی دوستوئی کنا و دا قرآن خصوصیت بدائی چه دی با تابیداری کو لواری از نورو نا د تورات انجیل وغیرہ کتابونو تابعداری په موږ نشتا صرف د قران تابعداری دغه هم نن دی دغه ایمان راوړل دی چې دا الله کتابونه دي حق کتابونه دي او دا تابعدارې حکم چې الله کوي نو دا قران کوي فتبعوه الله یو کله چې دا زمال ارزه نو تابعداري یو کوي نو خلق وی چې کړیوم دا کنه موږ ته خدای وینا ضرورت نشته بس چې نازل شو موږ په ایمان راوړو نو بس تابعداري وکړه کنه نور را نه سوالي خبر اور پسې ډېر ضروری ده ولي فتبعوه کې ډېر خلکو اعلان وکړ چې موږ اتباع کړی موږ قرآن منو همیشه د حق خبرې دوی کنا چې دا به مانی ادا نور باندې مانی مانی به دي نه دلہ بندہ بھی کہ بغیر غیر اللہ بنو کہ راغت ایمان چنه په اثبات یو زیشی منفی او مثبت نو دین ته نه جوړ شي نو زکو وی ولا تتبع السبل قرآن تابعداری دا چې نور لارې به پرې دی او که خوشاله که هپم هوتا ساخر فای کو او هپکی کو در باندې چې زموږ رور مسلمانی نو دنیا دې هم خرابيږي او آخرت دې هم خرابيږي موږ له سره کینا خو بس زموږ دا فرض دي چې دا هر چا خیر خوایو لټو اخلاص وکړو نو زموږ دا اخلاص دې تاسو سره چې د نور لارو نه وزن بچکه وي دا وخامه دواړه کارن کې تتوی قرآن تابیداری انکو ماو تا گورو تا تا خلق پدی مصیبت کی مبتلا دی دین نور ندی روان خو دین روان دی چه اسلام زمونگا دین دی و سوشلیزم زمونگا معیشت دی باز خبر روان تا قرآنوی چنوالا تتبع السبلا قرآن اسلام معیشتم دے اسلام دینم دے اسلام اخلاقم دی اسلام عملم دے ہر سار سر دارت چاوی تاو تا اسلام کمو گانا ناقص دے وکانا نور ٹولی لارے بند اکڑے خوا چی نور لارے پریدا ما تا صفتو نمکوا چیر دا پلانے خجمعات تے اڑیر خطنظیم دے اډیر خار کانی دی کنا او ډیر زبردست کار کوي او ای ما تاسو په تو نه مکا ولا تتبع السبل قران سره نور نو یو ځای کیږي نه جوړیږي بس کاغذ ارسمر لري په دنیا کې هغه وخت کې يهوديت او عيسايت هغه وخت دا لري دی وخت کې نور ډېر لري قرآن او سنت نه خلاف انمونه او تړیر خيخي دي په قرآن او سنت پکې نشتا بس خلق ځان نه جوړ کړی دی او تنظیم جوړ کړی ان مولا یې کوي انمونه او فارمونه ډکړی دی او پاوې کې ځان نه لیکل کړی چې 1 2 3 4 تر اخره یا زمونگا داغا دے منشور دے او دستور دے او دا فارم بی بڑا کئے گوری جسی پکلی کلی خواد اگی تا قرآن سبل ہوئی سبل تا لاری دی شماری نشتا دے گوری بی شمار لاری دی خواد پروانے گئے پا گانو لارو پسی ولی دی گانو لارو کی سنقصان دے نالی فتفرق بکم عن سبیلے دا قرآن نا با دی پاتی کنو نور نقصان بکی نیشتا اگا نقصان تو گورا دنیا کی اوش مارا چا سر قرآن شتے بغیر دی شاعتنا نا ہر چا دان دا خپل خپل کتابا خپل خپل منشورا خپل خپل سلیبسا خپل نصاب او خپل ارزو کتلی دی اوی پس روان دی. قرآن پہیس جماعت کی نشت بغیر دی. اللہ وی نور نقصان نشتا خو فتفرق بکم عن سبیلی دا قرآن نا با دی پاتی کی دا قرآن نا با دی جدا کی دا قرآن نا با دی پاسی دا قرآن نا با دا لزر تور کی دا شی بری نو دیکھ دا نقصان دا لسم خبرو دیر ضروری وخا ذکا اللہ وی ذالکم واسواکم بی دا خبر چا اللہ وکلا وسیعت کی تا استاف دی باندی لعلکم تتقون نشے بچ کے دے اللہ وی قزان بچ کول غواړي نو قران ته لاس واچوي دې سره تتقون زکووي ښا چې بچاو پدې کې دي بس بغیر د قران نه نشي بچ کې دي ګوره نو ګوري دنیا غر کښوا قومونه تباشو جماعتونه رسوا شو توبه تو هر یو کې دمر ملبر اوتا چې دی دنیا کرپشن شماری و دین اغنو شماری کرپشن خوب دین کشوئے دی تمہر تبایی اللہ وصیت کی تا استاپ دی باندی لعلکم تتقون دید پارا چی بچے لعذابنا دور پسی تائید دی پارا دا تورات ذکر کی دا موسیٰ علیہ السلام چی دا مخ کی خلق دا پارا مباری بلی لارنو کتا داوئے کنا یرگن پخوا خلق حضان لکھ پل پل دینو دا غلاوینا پل پل پکنو پس چچا اسمانی کتاب تلاسا چولے دے نو کامیاب شوئے دے چکم دین دا اللہ دا کتابو نو هغه کامیاب وو هغه کې حسن وو هغه کې نعمتونه وو هغه کې برکتونه وو ثم بیا دا ورا اته نام سل کتاب مور کړو موسی علی السلام تا کتاب تورات دا سلام ور کړو تماماً على الذي احسن یو معنا دا تماماً على الذي احسن دامم نعمت تمام کو دامم نعمت کامل کو پاغي بند باندې چې اخلاص کړو کوم موسی عليه السلام یوازې او کدا عمر ګریو ټول ودا اللہ غی باندے نعمت تمام کر ذکلوے نعمت پا دنیا کی دا اللہ کتابی چکا پار چاہ نازل کردے دے اللہ وی نعمت میں پی ابتام پورا کر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت تمام میں کو نعمت خپل پاغی باندہ چے اخلاصی اکڑے ہوں اللہ پا دین کے دیر قربانے کڑی وی اور دیر محنت اور دیر خدمت یہ کڑی ہوں نو کتاب میں والا ورکا چھ نعمت پی پورا کم تماما دویم مانا اگا کتاب ہم کامل کتاب ہو برے خوا وصبان دی کامل ہو وصبان دی پورا ہو علاللذی احسن فاغا طریقہ باندی چڑی رخیستا دا چگا توحید طریقہ دا کنا رسمانی کتاب چراغلو دنیا تا خلق تاید توحید تعلیم ورکاو کنا نو پا دی تعلیم کے دا دیر کاملو اڈیرمو دو چلے دو دیرو پی امبرانو رواغستو ادو پل امتو نے اسلح پی اکڑا تاریخ اللہ تا معلوم دے چھ سورہ زمانہ چلے دلے ہو موسیٰ علیہ السلام نا تر عیسیٰ علیہ السلام پورے دا دمر دا تورات وقت و دمر زمانہ وقت پورا خوا نو تمام او کامل او پورا او هغه طریقه باندې او هغه عقیده باندې چې ډېره ښایسته ده وتفصيلا لكل شيء او هغه کې وضاحت او دار خبرې ضروري تفصيلا لكل شيء دا غي مناسب یادی ها چې بني اسرائيل ته د کوم دین ضرورت او د کوم احکام ضرورت نو تورات هغه ډېر په تفصيل سره بیان کړی ها لكل شيء امر دا غي ضروري دین دا غي ضروري احکام دا یاد وهدن او دا تورات او چې په کې اصلاح د عقیده و پاوی کې د ایمان خبرې وي پاوی کې د یقین خبرې وي کله دا لومبیه پکاره هودان دی ته وي ښا چې یو بنده د عقیدې اسلام شي یو بنده د ایمان نه خبر شي ار څومره چې وي کې تفصیلاتي راوي ته هودان وي ښا چې ایمان په الله او په ملائکو او په آسماني کتابونو او په پیغمبرانو او پر د قیامت باندې او په قدر او په خیر او په شر توه دان د ایمان یو دی یقین خبر ورحمتن او رحمتو د اخرت په لحاظ سره چې کوم خلکو په دنیا کې په دغه هدایت باندې ژوند تیر کو نو قیامت کې به ته رحمت ملاوي شي رحمت ته تعلم بلقاء ربهم يؤمنون دا د دې لپاره چې د خلق او ملاقات د خپل رب باندې یقینو کې ایمان راوړي قیامت مسله به ډیره تفصیلی و ولی اسلام کې دعا قضی وي او د توحید او بل قیامت په دواړه ذکر کړم چې دا تورات هم په توحید باندې تمام اوم په مسله د قیامت باندې تمام دا د هر آسماني کتاب تعلیمات کی بس د هدایت په هاذا کتاب انزل الله مبارکون او دا قران عظیم الشان کتاب دی ځکه چې موږ نازل کړی دی د دلائل دی ښا د عظمت ولی عظیم الشان کتاب دی ځکه الله یې موږ نازل کړی دی چاز زان نن دې جوړ کړل له کوم شریکان چې وی ښا مبارکون ذیک الله خیر او برکت چولې دا چا د پاره چې زکیه او یقین پی کوي او عمل پی کوي او دعوت یې پېښ کوي خلقو ته نډیر لوی خیر او برکت ته وکړه اګه نشابوري وی دې ځکه چې چا د قران سره ژوند تیر کړی دی او وخت یې تیر کړی دی الله ولې دنیا خیر او برکت ورکړي دی هغه خیر او برکت که په هر رنگ کې چې ژوند یې د سکونی پریشانې پینې کنا ژوند یې د امانی يرني خوف نه یې نور د دنیا د غمونو د مصیبتونو او د مشکلاتو نه بي غمي او یو قد جربا تجربه پښوی ده نو خبره رښتیا شوی ده وقت جربا وی ښه ځکه دا خو اخیری وخت ده کنه تجربه خوشوي کنه په قران باندې ښه او د دې صفت وخت په وخت باندې دنیا کې رڼا معلومه شو چې مبارکون هغه خلق نن په دنیا کې ژوند دی اگر که زدمو کې لاندې وي او نو مې ښکارا دي او نو مې ډېر په عزت سره واستې شي چې هغه د قران خدمت کړي ته باندې چې هغه مړ دي ښا دوی غنې لري هغه سلا په شام کې فلسطین کې او په دغه ځایونو کې لګیا دي او خپل درسونه کوي او خپل بیانونه کوي او داسې به ته انور چې څومره دي داغی نم نشتا دے دنیا کی داغی نم نشتا دے دا دے قرآن خکار کری دی قرآن ولی دنیا کی عزت و برکت ورکڑے دی مبارکن نو بیاوی فتبعوه دی بیاوی خواه گر یو زلیوی مخی فتبعوه تانی غلار دا نتابداریو که نزل تبیاوی فتبعوه داولی دامیان که دا تورات ذکرو شو چاہتے ناموس الکتابا خلقوی چی دا دوارو تابداری بکون صبح و کوس چی قرآن چی اللہ دوارا ذکر کرکا نا اللہوی نا تابداری با دا قرآن کوئے دا تورات پا حق که اللہ فتبعوه ندے ویلے دیکھو دا وصفتو نو کرو چی تمام نعمت کاملو تفصیلو دن و رحمہ دیکھو او د تابعدارې د پاره قران دی ښا زغه شکه یې لري کو یاوا او بل د دې د پاره چې حکمتونه بیانې د قران د نزول ښا چې دې کې صحیح حکمتونه چې الله وي تابعداریو کې وتقو او یری کې د الله نال علکم ترحمون یقیناً تاسو باندې رحم وکړئ چې سمانا وتقو ځان بچ کړئ د قران د خلاف نه توبه توبه غټه تبایی ده نن څوک نه پوي ها بالکل دا څه غټ امتحان دی الله کنه چې خلق تبایه ته روان دي خو بالکل دا نه وي چې ګنه مونږ په نقصان کې مونږ په تاوان کې مونږ په نه مونگو یہ ٹولنا مکتا نوات تقوی ذکر ذکر کو جیبت بختا تو قرآن تابداریو کا او دا خلاف نیزان بچ کا سکے خلاف کوئی چاہ سرخ نہ دے او بیا قرآن سرخ نتو دوئے تو بائی دا نویلیو تابداریو که ده دیوت تقو ازان بچ که ده دی ده خلاف نا ده دی خلاف خبرو نکن سوچ کوئے فکر کوئے پلی خام خواب خلق تاس تاس صفت مپت کئی کنا چیرا قرآن ناشنا کتاب دیو انگے خوز کو فگو باندی پوشو ازین خوادو سو خبر نو چیدی که داسی دی داسی دی سو خبرو خلقا امولانو خوا اس خاتنون داو دائی رول راولو طالبان لبے ورکڑو چی جنازے لے لکو سای ختمونو لبے راوستو اگی خوتی دقا پیدا مطلب آوستو خبر راولو لے نو چی دی کی صدی اصر ندی خوا لاری پته وم قیامت کیو لګی کنه ها دا قران الله عزیز پر نازل کړو چې دنیا د پاره به راخلی خپل ضرورت د پاره به راخلی او د خپل خېټه د پاره به راخلی نا نا نا وتقو ځان بچ کې د دینا لعلکم ترحمون نو رحم بالکی کتاب سبحان چا استاد دغه کې قران سره مینې ګوره محبت ګوره ها اداګه غره لوی ته بای د توبه او باسه چې تاسو د چا د قران نوم واغست چې رب لانا دې کې مو قران واوري دا ډیر دوه او په تابه دا ولګی ځان چې ها تا پوت ته لوي او کنه ما وی چې ته ولي مان د کې نه دا تعال ته کې دي مکه غره وای توبه توبه دا دې حال حال مینتونه او تکي مینتونه ولي راشي بګي چې تبال سړې بګي راشي دا غيظ مرګرو نه کنه او وکي ادي خور پسې ډون لګي نو چې خبر شي چې او کنه د فال تتلو نو راشي کینی وته وي ګوره دا خل په نه ګوره ځان ساته او ته پويګي نه خبر نه علیمان سره نه ناستو وګوره دې نه ځان ساته ها دی خلق گمراه کی دی قرآن نوی بر نالاوی چه داستا کانتا بانده برحموشی چه تا دما کتاب سر دشمنی که ہے تعصب و سر ساتی او دا دی نم در بانده بد لگی او چه دی تصوب کینی نو اغیطا دیر بد گوری اڈو سلام پی ناچه اگر پیغمبری سلام پی ام ناچی بر ان تقولو اللہ ای قرآن میں ذکر نازل کو چبیاؤنو آئے قیامت کی انما انزل الكتاب علا طائفتین من قبلنا عربو تویخا اے عربو چبیاؤنو آئے چیرا نازل شو یو کتاب تورات پہ یو دور ڈلو چاہلی کتاب دی یہود نسوارا دی مخکد مونگنا خمونگ داغین استفادہ نشوا کولے ولی وَإِنَّنْ كُنَّانْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ او یقیناً چه مونگ داغی دا زدکلینا داغی دا زدکلینا دیر جزانو دیر کمزوریو مگا تورات جبا و سوریانی و عبرانی و مونگ آغا جبا نشوت لکولی دا مونگ پخپل جبا کتاب رانا گی پا عربی فصیح جبا دنیا کی کنا اعجمی و عربی چرت اعجمی و چرت عربی مدی بداو در پیشکاو قیامت کی جیرا مونخو تورات دکن شد لکولی چوی جبا بدلو بلغا مولانو پٹکڑو اے خو جاتا نخکارا او خوی ظالمانو پٹکڑو او بس ځان نه پکلی کل میکل کولو تحریف وکاو ابیا ډو پته نه لګی چې دې کې دا الله کلام کوم دی او دې کې دا يهودو کلام کوم ټول محرف شو نو مونږ خدای به نه پیدا نشو واغسته یا الله مونږ له خپل کتاب پکارو او تقولو چې یاداو نو ایم لو ان انزل علينا الكتاب چې کاش کنازل شوی پنگ باندی کتاب زمون پا جبا باندی زمون دا ہدایت تپارا لکن اہدا منهم مون با دا طول قومونو نمخ کیو دا رشتیا خبر دا عربو لچا اللہ کم ذہن ور کردے اگر بل چال ندے ور کردے تا دا اگر خصوصیت تیو ذہانت او بل شجاعت تا دا عربو دے خواب دا ډیره زبردست خبره واه کنا ذل شی په مونږ باندې کتاب نو به مونږ اهدا منهم ډیر مخک مخک د دې قومونو نه ولوی چې د ارمانم کونه ما د ارمان پوره کړه ولي فقط جاءکم بینه من ربکم راغی تاسو استاد اس قران چې بینه لا دا څه واضح دی چړو استاز تیو مجد نشتا دخپل مطلب دا پارے که گوری که نا بینا بینا آگه تاوی چه پخپل رنا کئی بلی رنا تیجت نئی دا قرآن مثال دنور دے چنور روخی جی نو ڈیوی تاجت نئی وہو دن اوداس قرآن دے چراہ نمائی دا دا سه هدایت ته چې د هدایت حدیه نشته ده ها هغه چې اول کې ویلو چې هدل للمتقین نو قیدل ته موږ کې ذکر کړا ولی مطلب یې څه دی به حد او به انتها هدایت چې د دې حد الله ته معلوم دی چې دې کې څومره هدایت پروت ده علماء خو په ډېر زور کوي پسیر کې پونه نظر ایشلی غره پسیر کې پونه نظر ایشلی ښه دې قران کې کم رڼا ده دې کې کم علوم دي دې کې کم حکمتونه دي نه یو خدا بدبختی ده بدقسمتی بو ته وایو چې عالم راغله دنیا ته په بل څه پورې نه خته ده کتابونه لیکلی دي ببل سکی لیکلی دي یا چا په صرف کې ژوند تیر کو کتابونه ولیکل چا په نحو کې ولیکل چا په تصوف کې ولیکل او ټول عمر په دغه کې تیر پړې پرتیدی پړې پرتیدی اتلس جلد کتاب یا سړیا قرآن په یو آیت باندې باندې لکټي وضاحت کړو نو آخرت باندې خاسته شویو دا سله پړې دی ولیکل چې نوم دیوشي چې پلانې دمر لوی عالم تیر شوی وګوره اتلس جلد کتاب لیکل او الله دې پار نور غل را لګل صدا چلو د قران یو یو درس او خپل پلندې د نبره برې شته دې په کې د چاري په یو یو یاد باندې دومره یې کتابونه لیکلې دي اناتو انا کل کوثر په یو یو سورۃ باندې یا په یو یو آیات باندې چې الله او نور السماوات والارض نو دغه په کاری کنه چې خلق د قران نه خبر شي اوس کتاب لیکو په پاره کې هغه تاسو ضرورت ونه ولي وګلا له وکړه کنه هغه ځکه کتاب وسوک نشي لیکلې دغه په خواچي باندې لیکل شیخ الاسلام په شان ته چې په جیل کې لیکو اته کاغذ او د صحیح او تومی اجازه نو په کوله به لیکل کول او خلق وبته دور دور کی هله ماغه وا 37 جلد فتاوا ده داوا شیخ الاسلام ادي کې هغه کتاب نو مخه تیاخه بس د یادو 37 جلد انوریم ډیر ادا ټول کله په جیل کې کله په ریل کې کله په سکه هله ماغه اوسو چې زه کتاب لیکینو ځان ته چاپی راه کتابونه جمع کړی نو یو برا اخلي بل برا اخلي ته وې دې استرنګ تناسته ډرایور دې دې څه حاجت ته بندا کتاب ولیکه په توحید ولیکه په سنت ولیکه او د قران په آیات باندې ولیکه په اصول ولیکه په خلاصې ولیکه په دې چې خلکو ته څه فائدہ ورسی نو بس کتابونه لیکلي دي پراته دي خاموش فقط جاءکم بینتم من ربکم راغه تاسو استاد اس قران چې واضح دي درښتا سن دی او به حدا او به انتها هدایت او راهنمایي ده او رحمت ته د اخرت په لحاظ سره نو فمن ازلمو نو ازلم سره وسکه چاو ته سوکران دې کیږي نا او قران دې کیږي نو تو په خماران خوري لیوګانو شرمخان خوري لا دلته چې مونږ شروع کړه 1995 کې راغه کشران ته نه هو غداسې کشران دا وی جمعات نو بد ودري دا وی نو بر بد ودري راتلو نو چې امامان خبر شو په پلارانه وتلارو کې کینولو چری ولاره بدلې کړنو هغه لارو کې وایي نو سې یو کلهغه الکان دی او محرومه پاتې شو بس چرشان شو و بانگیان شو و سو شو و محروم شو داده دیده لاس نخا دیو تا لاری نیولی ویچه ولی علتا کزه دا ها دا دا ها خواخ نخبر دا ها خواخ نخبر نالاوی ازلم سر بسکه فمن ازلم سوک دلوی ظالم ممن دا غچانا کذاب آیات اللہ جو گورا دا اللہ در آیاتونا دروغ جن کئی ویدا زمان دا پارا ندی دا خویا وقت نازل شویو ابو جہلو ابو لہبو لویلوی کافرانو او دا غی پا حق نازل شویو تا ته لکه دې ضرورت نشته ښا دا زکه تا پره یې خېدې او په کسوړو په کمیسونو کې دې راړلې ښا ادوړي په پرتی دي چې دا هغه واخله نازل شي او ښا وصدفعنا او مخړی د دینا سنجز الذین الله یمون با صدا ورکو اخلاص دې نشي اگا کسانو تایست دیفونان آیاتنا چاگی مخلی زمد آیاتنا سوء العذاب دیر بد عذاب بما کانو یست دیفون در دغی عمل پوجا نور سنا و نور سوال اللہ وی صدا نورکو صرف پدغی بول صدا ورکو بما کانو یست دیفون کور درېدل دا لفظ ذکر کو غستاتو خیالي صدفا یصدفون بما كانوا یصدفون دا صرف میر دې کنه گردان کوي گردان کبیر گردان صغیر قیامت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امتنا بل سګیل نه کوي الله تعالی چې الله زما دې امت قتلونه ډېر کړی دي یا الله زما دې امت غلاګان ډېر کړی دي یا الله زما دې امت شرابونه ډېر سکړي دي یا الله زما دې امت زناګان ډېر کړی دي یا الله زما دې امت دروغ ډېر ویلي دي یا الله زما دې امت چغلې ډېر کړی دي یا الله زما دې امت دشمنه ډېر کړی دي نه نه سوئی صرف دا یو گیله کوي چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یا رب زه د خپل امت نه صرف دا گیله کوم چې قران یې بیرته یې خواه ده کی چې کور به په ځای تنگ کړي جماعت ته راولي غوړو له به ورکه چلا اوسه نه الله صرف دا گیله کوم نور زنا نور د ګلی خبره نشته دا د ګلی ذکر چې دا نور د دې پیداوار دی ها بس چې قران د چا د ما حول نه لری شو نو هغه کې بل خلاو میو زنا بو میو قتل بو میو شراب بو میو جواری بو میو دروغ بو میو چغلی بو میو ریاکاری بو می هر څه به چې قران پکې نو دې ملک تا وګوره سبا کې کم دی قران پکې نشته از کدا که قرآن راغی سعودی ته وګورای کړه قرآن دې پکې هیڅ ګناه پکې نشته جرم نشته نو څه تاسو کې وینئ دا برملکه خلق دی ښا تاسو کې ایرانیان دي څوک ترکیان دي څوک د انډیا دي څوک د پاکستان دي هغه دا کارونه نو خلقو یې عربو هم دا نه توبه سوال چ قرآن په یو ملکی او توحید په یو ملکی هغه کې بیان اور څه نه ای تجربه شې وی ده پنا ذا سراتی مستقیما او یقینا دا قرآن الله وی زمالار دا سیدلار دا پتبعوه نو دی پس روان شه ولا تتبعوا السبل مروانه کې په دې ګډ وډ ولارو پسې چ کال تر کال نمونه زیاتیږي کال تر کال دیو جماعت نه لس جوړیږي دیو جماعت نه شل جوړیږي دا غربا دی دا پلان دیو دا ذکر ډله داو دا سنی ډله داو دا سبول دی الله او دا نه ځان ساته غره وتفرق بكم عن سبيل تسنس بدی کی دا قران ای هو مطلب دا ذالکم وصفاکم بی لعلکم تتقون پا دی خبر سر اللہ وصیت کی تاوستا چی بچ شید عذابنا بچ شید جہنمنا پا دیو بچ کی گئے صرف خواہ چی فتح بیعو سمم بیاداوم واراتینا موسیٰ کتابا انگا دی نمخ کی موسیٰ علیہ السلام تا ان کتاب ورکڑے و تورات تماما علی اللذی احسنا دام نعمت پورا کو پاغی بندہ چی اخلاص یہ کرے ہو دکا نبوت عثمانی کتاب دا تام نعمت تے تام کامل نعمت تے یا اغا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام تماما چڈیر کامل مکمل و علاللذی پاغا عقیدہ باندے پاغا مسئلہ باندے چخیستوا او تفصیل و دہریو شے ضروری و حدن او ہدایت و اسلام دا عقیدے او رحمتو لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دې لپاره چې دی په ملاقات د خپل رب باندې ایمان راوړي په هاذا کتاب انزلناه مبارک او دا قران خو یو عظیم شان کتاب دی دې سره نور کوم دې برابرۍ کی دا خو یو الله خزانه و دې امت له ساتلې وکا هو امت په انشو په خپل عزت په انشو ښا نو با زالی پی عزتا که نور بسو که خواه چه اللہ و لکم خزانه ساتلی اونو اگه پری خودا خواه مونگ نازل کرده اون ده خیر و ده برکت تیم فتبعو می خلقو ده دی تابیداریو که وطقو زانو ساته ده دی ده خلافنا لعلکم ترحمون اسی سوال کوئی دعا کوئی چی اللہ پا مونگ رحمو که دروغ وائی یا اللہ پا مونگ رحمو کے اللہ یو قرآن رواقلن رحم بدر باندیو کم دروغ مو آیا ان تقولو چداو نوائے انما انزل الكتاب علی طائفتین من قبلنا چی بے شکا نازل کرشیو یو کتاب و یو دو جماعتنو یهود نسواراو باندی مخکز مونگنا و ان کنان دراستهم لغافلین و یقنن مونگ داغی دزدکرنا دیر بیارتاو جب ای جداوا اگی خوو چاہتا اگی خوی که تورات بنا را خلی اگی درسو نا کول دا توراتا قرآن تاو گو رہے نو دنن شپیتو او یا کالمخ کچا تا قرآن درس پی جاندو تو بلکل تا خوست نپی جاندو چاہتا قرآن درس ہوئی مولان چی با کتاب لستو او طالبان وو تناستو او یاد به ولستو نو معنا به نه کولا نو ورته ولکه که بخاری کی براغه که بل کتاب کی براغه نو ګور د آیات معنا به نه کولا دې په معنا الله پوي ټول قران متشابه کړو ها نو بل وچا د کړو دا خواست اللہ رحمو کو بدی مات گڑو اجزان و غریبان و خلقو باندی دا قرآن سرانے و توقو وخا نو عرب ہوئی چی مونگا خواگا کتاب نشد دا کولے او تقولو چی داونو ایلو انناو نزل علینا الكتابو چکاش کنازل شوئے پا مونگ باندی کتاب لکن اہدا منهم مونگ بڑیر واندیو دا دی نور قوم ننا پا دین کیم فاستبق الخيرات الله ویل وکړ چې روان دي شي کنه چې ویل شم اوس روان دي شي په خپل وعده باندې پرواله وکړ کنه مونږ به ډیر روان دي وی دي خلق نه ها فقط جاءکم بینه من ربکم نورایت استاد داس قران چې سړیر صفاتونه دي بینه دا په خپل رڼا کوي بل رڼا ته عزت نشته دې وی چې سوار له سایل په دې نه کړی نو قران نشه زده کوله هغه چې سوار له سې وکړ نو هغه مړه شو نو قران نه محروم شو دا خو هغه خلق تبا کړه وهدن او به حدا او به انتهای ذات ته او رحمت ته د اخرت فمن ازلم نو الله یو ازلم سره سچلو کو دا د کوم باندې لږه ده سره سچلو څوک دلوي ظالم دا غچانا چې دروغ جن کوي آیاتونه د الله ته وو ته آیات یې غبوي چې دا زمونږ باندې وي مونږ ته وي دا د مشرکانو په حق نه ده کذاب یې بالکل دروغ جن کوي وصدف عنها ومختناري سنجزي الذين زرد چې سزا به ورکوم غا کسانو ته یزدفون عن آیاتنا چاگی دغا کار کئی سزا بچال ورکو اغا چالا چی مخلی زمان لایاتوننا و نیزدکی نیمانی سوء العذاب زدی دیر سخ عذاب او پا بل سباندی نا بما کانو یزدفون ام پا دی جرم باندی چی دا قرآن نا مخلولی و قرآن تے ضرورت نوی قرآن تے سپک کتلیو چی مرد آوی دا جگلو کتاب دی چی کم دے قرآن شوروی نالتا و خلق جگلی کیو شورو دوک بے جماعت کی با دو امامتے کی گیو خدای پر انسان دا او خوش تد ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے نوی کنی اغتب دیویلو چی مرد آسا جگلی دی جوڑی کری دی خلق دی پازاب کری دی تب اغتب دا سویلو کنا دا خود دین او دا حق علامہ دا قرآن بیان کری دا چی فیضان فریقان یختصمون چی کم پیغمبر دعوت پیش کرده ده نو خلق دوڑا لشوه ده خواه هر ذه کی چی کم پیغمبر خبر کرده نو خلق دوڑا لشوه ده خواه تا ده حق علامه ده خواه آخر